to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 7 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie sieci elektroenergetyczne chcą stworzyć CERT, czyli specjalny zespół reagujący na zagrożenia pochodzące z sieci dla całego sektora energetycznego w Polsce. To uhonorowanie ukraińskiej rewolucji godności, tak ambasador RP w Kijowie Jan Piekło komentuje decyzję Parlamentu Europejskiego w sprawie zniesienia wiz do Unii Europejskiej dla Ukraińców. BAFTA Games Awards rozdane to brytyjskie nagrody dla najlepszych gier komputerowych. Polskie sieci elektroenergetyczne chcą stworzyć CERT, czyli specjalny zespół reagujący na zagrożenia pochodzące z sieci dla całego sektora energetycznego w Polsce. Obecnie taka komórka funkcjonuje jedynie wewnątrz samej spółki, która odpowiada za sieci wysokiego napięcia w Polsce. Jej kierownik, dr Łukasz Kister, mówi, że decyzję o rozszerzeniu działalności podjęto wspólnie z rządem. Zgodnie z wolą ministra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz decyzją naszego zarządu, przymierzamy się do tego, by zadania naszego zespołu zostały rozszerzone na cały sektor elektroenergetyczny po to, by tworzył jednolity system, symbiozę pozwalającą na właściwe reagowanie na te zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zespół CERT dla sektora energetycznego ma całodobowo monitorować sieć i wspierać wszystkich operatorów w przypadku ataku na ich systemy informatyczne. To ukoronowanie wydarzeń na Majdanie i ukraińskiej rewolucji godności, tak ambasador RP w Kijowie Jan Piekło komentuje decyzję Parlamentu Europejskiego w sprawie zniesienia wiz dla Unii dla Ukraińców. Nad Dnieprem dominują optymistyczne opinie. Ambasador Jan Piekło przypomina, że ukraińska rewolucja godności rozpoczęła się pod hasłami eurointegracji. Konsekwencją tego była umowa stowarzyszeniowa z Unią, a obecnie decyzja o zniesieniu wiz. Ukoronowanie procesu, który się zaczął rewolucją godności. Ukraińcy sobie na to zasłużyli, płacąc właściwie najwyższą możliwą cenę. Zadowolenie z decyzji Parlamentu Europejskiego wyraziły ukraińskie władze, m.in. prezydent Petro Poroszenko i szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin. Zdaniem redaktora naczelnego Hromadzkiego Radia Kryło Łukarenki na zniesienie wiz czekają głównie młodzi i proeuropejsko nastawieni Ukraińcy. To ważne dla tych młodych ludzi, którzy na Europę patrzą jako na pewnego rodzaju drogowskaz, którzy właśnie stamtąd chcą czerpać idee i emocje. Unia Europejska cieszy się na Ukrainie sporą sympatią. Ponad 60% Ukraińców chciałoby wstąpienia ich kraju do wspólnoty. Wielu Ukraińców pracuje w krajach Unii. Najwięcej, bo około miliona, pracuje w Polsce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ochrona siedziby premiera Belgii w Brukseli została dodatkowo wzmocniona w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Rząd nie informuje jednak o szczegółach i nie wiadomo, co dokładnie zostało zmienione. O tym, że siedziba premiera Belgii, w której przyjmuje on zagranicznych gości, wymaga większej ochrony, mówi się od lat. Wykazały to audyty w 2009 i w 2015 roku. Pierwsze wzmocnienia pojawiły się jednak dopiero w marcu ubiegłego roku po zamachach w stolicy, kiedy terroryści zdetonowali ładunki wybuchowe na lotnisku i w metrze. Później informowano, że w komputerze znalezionym w mieszkaniu, w którym zamachowcy przygotowali się do ataku, znajdowały się zdjęcia siedziby belgijskiego premiera, szczegółowy plan budynku i plan okolicy. Wtedy wokół siedziby premiera jako zabezpieczenia ustawiono betonowe bloki. Teraz zdecydowano się na dodatkowe wzmocnienia i jak informują media, dzięki temu będzie można zmniejszyć liczbę żołnierzy ochraniających siedzibę premiera. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. BAFTA Games Awards rozdane to brytyjskie nagrody dla najlepszych gier komputerowych. Najlepsza gra brytyjska, ale także gra rodzinna to Overcooked. Gracze wcielają się w kucharzy i wspólnie przygotowują uczty. W kategorii muzyka triumfuje Virginia, przygodowa gra detektywistyczna. W kategorii multiplayer, a więc rozgrywka dla wielu graczy, wygrywa futurystyczna strzelanina Overwatch. Zupełnie inna jest od niej Inside. Cztery wyróżnienia, w tym za projekt i ambicje artystyczne. Klimat nieco jak z Blade Runnera, a trochę jak z Bergmana. Gra w czerni i bieli, tylko pojedyncze elementy mają inne barwy. Toczy się w pogrążonym niemal w zupełnej ciszy dystopijnym świecie. The BAFTA for best game. A najlepsza gra? Uncharted 4. To Uncharted 4. Przygodowo-zręcznościowa. Zwieńczenie serii o poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake'u. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Dziś chmury i deszcz w całej Polsce, 7 stopni w Suwałkach, Rzeszowie, 9 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, 10 w Trójmieście, 11 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. kwiecień zaczynamy w Gdańsku. Ostatnio byliśmy tutaj, tak, na festiwalu szekspirowskim, gdyby ktoś pytał, na początku sierpnia. Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie spotkania literatury to jedna z tych nielicznych okoliczności, które są w stanie nakłonić nas do opuszczenia Myśliwieckiej na tydzień przed świętami. Barbara Marcinik, Andrzej Dubas, Arek Chomicki. Taka ekipa pracuje tutaj w Gdańsku. Za moment przedstawimy gości i współgospodarzy, a muzyka przewrotnie tej nocy wyciszona, powiedziałabym dosyć jednorodna. Współgospodynią naszego spotkania, tak, przepraszam bardzo, musimy sprawdzić raz jeszcze, czy nas słychać, dobrze. Współgospodynią naszego spotkania jest dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Aleksandra Szymańska. Dobry wieczór. A może do mikrofonu, prosimy pani dyrektor. Dzień dobry. Dobrze. Instytutu Kultury Miejskiej, bo jest on współorganizator. A nawet organizatorem. A nawet nie ma żadnego kooperanta, tak? Jesteśmy jako instytucja organizatorem. Jesteśmy instytucją miejską. Nagroda z kolei, nagroda, która towarzyszy odnalezionym tłumaczeniu, to jest nagroda przyznawana przez prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza. Otóż to, czyli miasto i Instytut Kultury Miejskiej. Prawdę mówiąc, współgospodynią powinna być również Magda Heidel, która jest z kolei współkuratorką programu odnalezionego, będę odmieniała, dobrze? Odnalezionego w tłumaczeniu. Dobry wieczór, Magda, jak miło spotkać się tutaj. Dobry wieczór, bardzo się cieszę. Nie w Krakowie. Jest dosyć silna ekipa, która przyjechała z Krakowa. Proszę Państwa, tak dużo nas jeszcze nie było w Trójce pod Księżycem. Kończy się właśnie spotkanie zwane bankietem po pierwszym dniu odnalezionego w tłumaczeniu. Tak więc jesteśmy troszeczkę może, by powiedzieć, rozproszeni, no ale spróbujemy się skoncentrować. To spróbujemy, Magdo, również przedstawić gości. Będziemy tak, taka przeplatanka będzie, okej? Okay? Mhm. Bardzo chętnie. Dobrze, to zaczniemy od pani, gościa specjalnego, który przyjechał do nas z zagranicy. Właśnie jest teraz fotografowany. Tak. To jest Maria Martysiewicz. Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, może ja przeprowadzę szybką lekcję posługiwania się mikrofonami. Żeby być słyszanym, należy mówić bardzo blisko mikrofonu. Nie. Tak. Proszę. Привітання. Tak, słyszeć? Tak, słychać. Doskonale. Pani mówi świetnie po polsku. Na szczęście nie będziemy musieli korzystać z tłumacza, tłumaczki, bo tłumaczy pani z języka polskiego na język białoruski? Tak. No świetnie. Lubimy krótkie odpowiedzi, ale przynajmniej konkret. To teraz Magda, ty kogo wybierasz sobie? Ja wybieram Tomka Swobodę, profesora Tomasza Swobodę z Uniwersytetu Gdańskiego, znakomitego tłumacza literatury francuskiej i jednego z jurorów nagrody imienia Boja Żeleńskiego. Takim dobry wieczór. Razie ja wybieram drugiego reprezentanta kapituły, czy jury nagrody imienia Boja Żeleńskiego, również tłumacz, Sławomir Paszkiew. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. Magdo? A ja wybieram przypadkowo napotkanego mężczyznę w okularach, dość wysokiego, ciemnowłosego. Ojej, chyba z Krakowa, Szymona Kloskę. Miło nam bardzo, Szymonie. To ja. Dobry wieczór. Ciemnowłosy, naprawdę siwy. No i ten cudowny, niski głos, fantastycznie postawiony. To razie ja wybieram jego dobrego znajomego. Panowie są jak papuszki nierozłączki, czyli świetny tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej, tak należałoby powiedzieć. Pan Tomasz Mindel. Dobry wieczór. Rozłączamy się jednak czasami. Proszę się nie rozłączać. Dzisiaj przez najbliższe 2 godziny proszę się nie rozłączać. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, jeżeli za dużo tej swawoli. Czy wszystkich już przedstawiliśmy? Tak. Dobrze. No tak, tak. No to jest współgospodyni, bo Sławek wskazuje na Olę Szymańską. Teraz poprośmy o klaski. Tak, dobrze. Jak Państwo może zauważyli na stronie Trójki pod Księżycem, odnalezione w tłumaczeniu, te spotkania odbywają się naprzemiennie z Festiwalem Europejski Poeta Wolności. A więc co 2 lata spotykamy się, więc po raz trzeci, ale trwa to już 6 lat. Dokładnie. Olu, do mikrofonu. Dokładnie tak. Spotkamy się po raz trzeci, spotykamy się od 6 lat, bo odbyły się 3 edycje Europejskiego Poety Wolności i to jest trzecie spotkanie, czy trzecie spotkania tłumaczy literatury odnalezione w tłumaczeniu. Tak. Głównymi bohaterami są tłumacze, co Państwo zresztą zauważyli. Skład gości jest zdominowany absolutnie przez ludzi tłumaczących z różnych języków. Ja nie przedstawiłam Magdy. Na wszelki wypadek przypomnę, że Magda tłumaczy z języka angielskiego, ale jest polonistką, co zawsze przypomina. To mnie trochę ratuje w świetle tytułu tegorocznej edycji festiwalu. No tak. To może przypomnijmy, nie wiem, może ktoś już o tym mówił, że bohaterem tegorocznego festiwalu, czy tych spotkań tłumaczy, czy bohaterami są... Małe języki, wielka literatura. Chciałaś wytłumaczyć, dlaczego to cię ratuje, że tłumaczysz z języka angielskiego? Nie no, ratuje mnie to, że jestem polonistką i to, że posługuję się językiem polskim, który no z pewnymi zastrzeżeniami i nie bez pewnego naciągania tej terminologii można by nazwać językiem małym, a przynajmniej mniejszym. Dzisiaj zaczęliśmy festiwal od świetnego wykładu Alberto Mangela, który zdekonstruował koncept małych i dużych języków. Powiedział, że to jest kompletnie nieprzydatne sposób opisywania tego, jak języki działają i do czego służą. Niemniej, no już tytułu nie zmienimy, bo druki wydrukowane, zaproszenia rozesłane, ale angielszczyzna jest tutaj tylko tłem. Angielszczyzna jest tym językiem globalnym, a myślimy dziś, w tym roku, szczególnie o tej literaturze, która powstaje poza tym największym, najłatwiejszym rynkiem. No, o paradoksie pan Tomasz Pindel reprezentuje jeden z tych największych języków świata. Jeżeli spróbujemy jednak nie kontestować owego podziału na duże i małe języki. Jak pan to ocenia? Ale to zależy, jak spojrzeć, znaczy, co rozumieć pod pojęciem małego języka, bo jeśli popatrzymy na małość bądź wielkość z perspektywy polskiego rynku wydawniczego, to ja bym zaryzykował twierdzenie, że hiszpański wcale nie jest językiem dużym, tylko najwyżej średnim albo wręcz małowym, jeśli chodzi o recepcję. Tak naprawdę, tak komercyjnie, rynkowo patrząc, powiedziałbym, że duży to jest angielski, bo rzeczywiście z anglojęzycznego świata przekłada się mnóstwo. Jesteśmy jako rynek wydawniczy i literacki bardzo podłączeni do tamtego obiegu. Ważne nagrody języka angielskiego przekładają się jakoś na obecność autorów i książek bardzo często w Polsce, a z innych obszarów językowych już tak to sielsko nie wygląda. Myślę, że na przykład czeski jest ciekawym przypadkiem, prawda? Bo to jest niby mały język z punktu widzenia kraju, ludności, ale już jeśli chodzi o obecność literatury czeskiej w Polsce, to powiedziałbym, że całkiem spory, prawda? Jeśli chodzi o ilość autorów, ale także jeśli popatrzymy na wydawnictwa, które specjalizują się w literaturze czeskiej, no to tak ze cztery spokojnie policzymy, które mają albo wyłącznie, albo mocno nastawiony katalog na ten obszar. Autorów znanych czeskich też byśmy znaleźli całkiem sporo, więc ta wielkość kraju nie przekłada się absolutnie na wielkość literatury. Tu z Mangelem trzeba by się zgodzić, że jeśli to te pojęcia dużych i małych języków coś opisują, to co najwyżej rynek, a i to chyba nie do końca. No tak, ale zakłada się, że ten największy język świata to chiński, ale nie w sensie, że literacki, tylko największa liczba populacji posługuje się tym językiem, tak? Na drugim miejscu, no na jednym z pierwszych miejsc po chińskim jest właśnie hiszpański. Tak. Co mnie dosyć dziwi, jest ten hindi. Hindi jako jeden z tych największych języków. Mówimy o używalności języka, tak, a nie o tej recepcji czy twórczości literackiej. No bo literatura chińska czy hindi tym bardziej w Polsce obecna jest skromnie. Tak. Tutaj Szymon Kloska pokiwał ze zrozumieniem głową. I z troską. I z troską, tak. No cóż. Z troską pan, który ma koszulkę z panią Naukowską. A no tak, tak. Szymon Kloska słynie z tego, że właśnie nosi koszulki Instytutu Książki, w którym kiedyś wraz zresztą z panem Tomaszem pracowali. Obecnie na wszelki wypadek dodajmy, że Szymon związany jest z krakowskim biurem festiwalowym. Tak troszkę chyba te mikrofony za dobrze nie działają nam, panie Andrzeju. Zwracam się do Andrzeja Dubasa. Natomiast pan Tomasz, no, tak jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem tutaj, po prostu jest twórcą, tłumaczem. Ma i czas na to, żeby się tym zająć. Pracuje do nic za znak. A uniwersytet? Kto reprezentuje UJ? Magda Heider. Magda Heider, dobrze. To może dowiedzmy się czegoś więcej na temat naszego gościa specjalnego z zagranicy. Pani Mario, proszę opowiedzieć dzień o sobie. Dobry. Wszystko, co umiem mówić po polsku. Aha, no to bardzo ciekawe ma pani zajęcie. Dobrze. To proszę opowiedzieć, jak pani trafiła do języka polskiego, do tego małego języka. Z tego wielkiego białoruskiego, tak pani? Tak. No właściwie, tak naprawdę, moim zdaniem każdy Białorusin umie mówić po polsku, ale chyba nie wszyscy to wiedzą. Nie każdy... to znaczy, ja po prostu dowiedziałam się jeden dzień, że umiem mówić. Tak. Nie każdy Polak natomiast mówi po białorusku, więc to nie jest zwrotna reakcja. No tak. Naprawdę tak się stało, że w ogóle do filologii przyszłam, żeby tłumaczyć. I jeszcze tylko widziałam, w szkole widziałam język angielski i po prostu widziałam, że uczyłam się angielskiego i widziałam, że muszę tłumaczyć. I tylko na filologii na uniwersytecie na Białorusi zrozumiałam, że im więcej języków, tym to więcej się przyda. I po prostu, jak miałam 20 lat, trafiłam na translatorium do Warszawy, do pana Adama Pomorskiego. No i tak to wszystko zaczęło. Dobry, no. Znakomity mistrz. A proszę powiedzieć, jest jakiś dział literatury polskiej, który pani w sposób szczególny lubi? Proszę. Jaki rodzaj polskiej literatury, których pisarzy? A, no, tak. Co pani wybiera? A lubię czy tłumaczę? to różne. O właśnie, to jest kolejne. To jest kolejne. Ale bardzo. Jaki rodzaj? Kto? Inteligentne pytanie, czy żeby tłumaczyć, trzeba lubić, a nawet kochać. Ale to odstawiamy na później. No więc właśnie, kogo pani lubi i tłumaczy na. A tak, to trudno. A to znaczy, że jak jesteś tłumaczką literatury polskiej na Białorusi, to zawsze to różnie, tak? Lubisz, tłumaczysz. Oczywiście jestem zakochany w współczesnej literaturze polskiej i zwłaszcza jestem, tak powiedzmy, wychowany na to, co już nazywam klasyką XX stulecia. To znaczy, że z poezji to tam Miłosz, Szymborska i tak dalej. Ja nie mówię szczególnie na przykład tam, aj, lubię Miłosza, nie lubię Szymborską. Ja po prostu mówię o tym, no, zestawie tekstów, tak? No, na którym jestem wychowana. Sam przekład wymaga czasem tłumaczenia, no w ogóle istnienie w przekładzie wymaga tłumaczenia na przykład klasyki literatury polskiej, która dla mnie jest również bardzo ważliwa, ale czasem, no, czasem tłumaczę na przykład, właściwie to chodzi na przykład, tłumacząc Chwinę, musiałam przetłumaczyć Mickiewicza, tak? To nie znaczy, że naprawdę urodziłam się, żeby tłumaczyć Mickiewicza, ale czasem to muszę robić. I naprawdę myślę, że lubię każdego poetę lub pisarza, którego tłumaczę, dlatego że to już taki, powiedzmy, syndrom stokholmski, tak? Jak zaczynasz tłumaczyć, już zaczynasz lubić, tak? Ale wolałabym tłumaczyć chyba tych poetów. Kogo? Kogo? Tu pan prowadzi taką dyskretną lekcję języka polskiego. Co za urok? No, właściwie teraz mam na stole książkę Ignacego Korpowicza, Sońkę, tak? Sońkę? Ta książka związana z Białorusią i zamierzam się już, no już prawie już do tego przychodzę. A tak również właściwie, gdy chodzi o Gdańsku, mam taki zamiar być siódmym tłumaczem znanym mnie, tak? Przynajmniej znam osobiście 6 tłumaczy Doroty Masłowskiej do różnych języków, ale jeszcze nie została przetłumaczona ta wojna polsko-rosyjska do białoruskiego i nikt jeszcze nie ma jeszcze konkurentów i być może jak nikt do tego nie przystąpi z moich koleżanek czy kogoś jeszcze, to zrobię. Na przykład. To znaczy, to raczej ta literatura moich rówieśników mniej więcej. To, co mnie jest blisko, ale z Polski. Tak. Tak, pani jest młodą osobą, ale żeby tak nasza wieża Babel była bardziej jeszcze, że tak powiem, wypełniona, to powiedzmy, z jakiego języka tłumaczy Sławek Paszkiet? Oficjalnie mówi się, że z niderlandzkiego, ale czasami jak widzę jakieś miny, takie na przykład jak byłem na komisji wojskowej i powiedziałem, że jestem filologiem niderlandzkim, to tak wszyscy spojrzeli na mnie z jakimś zdziwieniem. No i powiedziałem, że tłumaczę z belgijskiego, z holenderskiego, z flamandzkiego i wtedy rzeczywiście te spojrzenia jakoś tak troszeczkę się uspokoiły, jakieś takie większe zrozumienie na twarzach się pojawiło. No ale powiedzmy oficjalnie to jest niderlandzki. Dobrze. Pan profesor Tomasz Swoboda tłumaczy również? Zdarza mi się tłumaczyć, tak? Z języka francuskiego. O bardzo, fantastycznie. To już teraz rzeczywiście mamy komplet. A Szymon, czy ty przetłumaczyłeś cokolwiek w życiu? Nigdy. Jak tylko słyszę, że Sławek Paszkiet tłumaczy z ilu języków, przypomnę? Ja po prostu jestem przerażony. Ja czytam tłumaczenia regularnie i to jest jedyny powód, dla którego tu jestem, tak myślę. No dobrze, proszę Państwa, więc taką część rozgrzewkową mamy już za sobą. Teraz będzie monotonna, bardzo jednorodna i smutna w sumie muzyka. No a później sobie podyskutujemy. Proponuję ów temat, który już pojawił się, może to nie jest temat, to za duże słowo, ów wątek, który pojawił się, czy trzeba kochać, lubić, żeby tłumaczyć z dużym zaangażowaniem, dodajmy. Thank you. to jest Trójka pod Księżycem z 6 na 7 kwietnia z Gdańska, z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. IKM w skrócie jest organizatorem spotkań tłumaczy literatury, bo o takich tłumaczy chodzi, czy o tych tłumaczy chodzi, pod tytułem Odnalezione w tłumaczeniu. Zaproponowałam taki wątek, no właśnie, co ma wspólnego praca tłumacza z ewentualnymi emocjami, no, jakimiś skłonnościami do pewnych typów literatury, nazwisk i tak dalej. Od kogo teraz zaczniemy? Tomasz Binder. Ja jestem zdecydowanym, zdeklarowanym zwolennikiem teorii, że tłumaczyć należy to, co się aprobuje głęboko, jak najgłębiej. W sensie lubi, w sensie ceni i w sensie czuje, bo jako czytelnicy możemy mieć szerokie spektrum, ale wydaje mi się, że tłumacz rzeczywiście powinien wejść w intensywny, musi wejść w intensywny kontakt z tekstem. Ja to mówię też na podstawie własnych doświadczeń, bo z tych ponad 40 książek, które przetłumaczyłem, dwie mi się nie podobały. Jestem przekonany, że to najsłabsze moje przykłady, najwięcej mi kosztowały pracy, a wcale nie były to rzeczy jakieś szczególnie trudne, tylko rzeczywiście jak człowiek nie ma serca, jak nie łapie tego tekstu, tego konceptu, tego języka, to nie jest w stanie dobrze go oddać. Jednak tłumacz zasysa tekst oryginalny do środka i potem go wypluwa, powiedzmy brzydko, na tekst, na papier w formie tekstu polskiego, to musi przejść przez umysł tłumacza i musi tam coś się podzieć, jakieś takie alchemiczne rzeczy. Jestem przekonany, że jak nie będzie kompatybilnej chemii, to nie wyjdzie dobrze. Doskonale, bardzo dziękuję. Magda Hejder teraz. Nie, to nie jest Magda, to jest Szymon Kloska. Przepraszam, z tłumaczami Wiesława Myślickiego, którzy mówili właśnie o tym, tak, że ich praca z Myślickim była jakimś tym efektem miłości, zakochania w tekście i głębokiej wiary w to, że to musi być zrobione, przełożone. Ten moment, jak Bill Johnston mówił o tym, że on przeczytał pierwszy akapit i wiedział, że i to go rozłożyło. No. No to właśnie było to, myślę. Też miałam takie podejrzenie, no ale na wszelki wypadek tę naszą ankietę będziemy kontynuowali. Teraz powracamy do Magdy Hejder. Nie ma wątpliwości, że musi być jakiś silny związek emocjonalny między tekstem, z którym się spędza w bardzo intymny sposób długie godziny, a tłumaczem, który się podejmuje w taki związek wejść. Ale ja bym była ostrożna z tą metaforyką miłości, przyjaźni, łagodności, takiego roztapiania się w takim poczuciu, jakie to wszystko wspaniałe, jacyśmy są wspaniali w zetknięciu z wspaniałym tekstem. Bo tłumaczenie to jest bardzo ciężka praca i mnie się wydaje, że coraz bardziej, nie mam 40 książek na koncie, ale coraz bardziej wydaje mi się, że tłumaczenie to jest walka. To jest jednak działalność niezwykle brutalna i to jest działalność brutalna w obie strony, bo tekst mnie coś robi, zmusza mnie do wielu rzeczy, których bym może nie chciała robić, gdyby nie to, że mam przed sobą takiego oto partnera. Ale ja też nie zawsze jestem jakaś szczególnie łagodna, bo żeby tekst przełożyć, to muszę go najpierw rozłożyć. Tak? I potem go dopiero buduje na nowo. To jest destrukcja, no może dekonstrukcja w jakimś momencie. Dlatego zdaje mi się, że no coś się musi dziać emocjonalnie bardzo mocno, ale to nie musi być moim zdaniem, czy nawet często nie warto myśleć o tym w kategoriach takiej miękkiej metaforyki miłosnej, która dominuje w dyskursie o przekładzie. Często tłumacze tak mówią. Właśnie zwłaszcza tłumacze przejęci szalenie tym, co robią i tacy mówiący już o tym finalnym efekcie bardziej niż o samym procesie. Mhm. Także mnie się zdaje, że to jest to taka okej, silne emocje, ale nie wyłącznie ciepełko miłosne. Ja przypomnę, co mówiła Antonia Lloyd-Jones, która tłumaczy literaturę polską na język angielski. Przed 2 laty była naszym gościem w takiej analogicznej audycji. No i rozmawialiśmy na przykład o jej wielkiej sympatii do książek Pawła Hilego, którego tłumaczy pisarza stąd, gdyby ktoś nie wiedział, mówimy o Gdańsku. No i zdarzają się jednak takie przypadki zażyłości pewnej, bo to jest tak jak troszkę można to porównać do tego, co my robimy w radiu. Jak ja długo pracuję z głosem mojego gościa, no to nawiązuje coś na kształt takiej jednak intymnej zażyłości. No jest w tym coś znacznie więcej niż w innych typach relacji zawodowych. Mówię tutaj o przykładzie radia i obcowaniu z głosem człowieka, ale długo miesięcznym obcowaniem z głosem, na przykład montaż aktora, który czyta książkę. No ale w przypadku tłumacza no, zdarzają się naprawdę przypadki prawdziwej przyjaźni, tak sądzę. To teraz może zapytamy Sławka Paszkieta, jak to wygląda na tym gruncie literatury, o której wiemy stosunkowo niewiele. Rozumiem, że chodzi teraz już nie o miłość do utworu, ale taką jakąś przyjaźń z autorem. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy i całkiem inny temat, dlatego że można, akcenty, tak. Od razu chcę powiedzieć, że nie jest to rzecz to sama z miłością do utworu. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś wydawało mi się, że jak człowiek się zakocha w książce, to jednocześnie zakochuje się w autorze, a w tej chwili z biegiem czasu troszeczkę staje się ostrożniejszy, bo wiem, że można się czasami wejść na jakąś pewną minę i nie wiem, zaczynam coraz bardziej rozumieć mojego kolegę Andersa Budegorda, który kiedyś mi powiedział, że on najlepiej lubi tłumaczyć umarłych autorów, bo z nimi nie ma żadnego kłopotu. I muszę powiedzieć, że ja dopiero niedawno się spotkałem z czymś takim, że żyjący autor narobił mi dużo przykrości, bo to jest tak, że czasami mogę powiedzieć tak, 90% przypadków jest tak, że żyjący autorzy, autorki bardzo są pomocni. Jak człowiek jest w takiej krytycznej sytuacji, to w większości przypadków są oni gotowi. Od razu mówię, w przypadku mojego języka, tak? Bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli jest znany autor amerykański czy angielski, który jest tłumaczony na kilkadziesiąt języków, to sobie proszę wyobrazić, że on dostaje teraz od 30 tłumaczy pytanie, proszę pana, a co tam na 250 stronie tak, w trzecim akapicie tak. miał pan na myśli, prawda? Jak ja się zwracam do niderlandzkiego autora albo flamandzkiej autorki z pytaniem, proszę pani, a w tym wierszu kogo pani miała na myśli? Czy podmiotem lirycznym jest kobieta, czy mężczyzna? Bo w naszym języku jest to dosyć istotna różnica w czasie dokonanym, trzeba to jakoś dookreślić. To zazwyczaj ci autorzy są bardzo szczęśliwi, że ktoś się ich pyta i interesuje. To jest też często taka sytuacja, że autor ma taką okazję, żeby sprawdzić, czy ten, kto go tłumaczy, w ogóle rozumie w ogóle, co robi. I wtedy często się nawiązuje taka dosyć ciekawa relacja. Szczególnie jeżeli ci autorzy przyjeżdżają do Polski albo ma się taką okazję, żeby pojechać do tego autora i spotkać się z nim. I ja muszę powiedzieć, że mam kilka takich już wieloletnich relacji z autorami, których tłumaczyłem i to są nawet w kilku przypadkach można mówić o jakiejś przyjaźni, aczkolwiek tak jak powiedziałem, no mam jeden taki przypadek, gdzie może nie znienawidziłem swojej pracy tłumaczeniowej nad utworami, których dokonałem, aczkolwiek zrewidowałem pewien stosunek do jednego z autorów, bo no są ludzie, każdy jest człowiekiem, prawda? I można kochać twórczość danego autora, a niekoniecznie trzeba kochać autora. Doskonale, bardzo dziękuję za to doprecyzowanie. Tak, zastanawiam się jeszcze nad tym. Spoglądam na profesora Tomasza Swobodę i zastanawiam się, czy sympatycznie by było obcować na przykład z Michelem Houellebecquem przy tłumaczeniu. Fajne książki, ale może... Słyszałam od jednej z uczestniczek warsztatów taką anegdotę o tłumaczce Houellebecqa, która mówi, że nienawidzi tego autora i że jego książki tłumaczy jak najszybciej się da i natychmiast je wysyła, żeby nie mieć z nimi nic wspólnego więcej i w ogóle czuje się, jakby ją zgwałcił. No więc ja też tak sobie pomyślałam, że niekoniecznie chciałabym się spotykać z nim często. I dobrze, panie profesorze, no, trochę koniec żartów, no bo... Nie, czemu, żartujmy dalej właśnie o tej porze. Myślę, no że jeśli ktokolwiek słucha, to myślę, że możemy go... To była prowokacja. Gruba prowokacja. Ja myślę, że tutaj nie ma reguł i myślę, że te właśnie słowa, ta metaforyka miłosna, tak jak to Magda nazwała, to należy do takiej takiej pewnej mitologii pracy tłumacza. I najbliższym jest zresztą właśnie to, co Magda powiedziała o tej pracy destrukcji czy też dekonstrukcji, bo też prawdą jest, że właściwie nic tak nie wydobywa na jaw słabości tekstu, jak właśnie praca nad jego przekładem. I to bywa, myślę, bolesne doświadczenie, kiedy widzimy, że autor, jeśli trzymać się tego, o czym mówiliśmy, którego wielbimy czy kochamy, widzimy, że zdarzyło mu się jedno, drugie, trzecie, bardzo niedobre zdanie. No i to jest wtedy przykre doświadczenie, ale trzeba do tego podejść w sposób jednak trochę techniczny. To jest po prostu język i, no nie wiem, to są autorzy, u których każde zdanie jest doskonałe, no to już myślę, że w większości nie żyją. I Gustav Flaubert, myślę, to jest chyba jedyny autor, u którym nie zdarzały się słabe zdania w tych finalnych wersjach tekstów. Więc natomiast no, Houellebecka, czy to tłumaczyć szybko, czy wolno, myślę, że tu też nie ma reguły. Każdy tekst jest, każda praca jest zupełnie indywidualna. Jest ewentualnie szansa, żeby się z nim nie spotykać. Byłem kiedyś na konferencji w Amsterdamie poświęconej Houellebecowi, na której Houellebecq miał być i ponoć nawet był w Amsterdamie, ale nie zaszczycił obecnością akademików z Europy. Proszę, kto mówił? Mówił pan Szymon Kloski. Na festiwalu Konrada, gdzie podobno był na lotnisku, ale na festiwale nie dojechał. No tak, stosunkowo daleko z lotniska do centrum w Krakowie. Proszę państwa, jesteśmy na festiwalu, dobrze, na spotkaniach, bo może to jednak za duże słowo. Pani Olu, pani dyrektor, festiwal przyjmie się? Nie jest to za duże słowo, bo to są każde święto literatury, kiedy w jednym czasie, w ciągu 3 dni ma się tylu wspaniałych gości, to jest rodzaj festiwalu i chyba tak trzeba widzieć. Natomiast to, co jest ważne, odnalezione w tłumaczeniu, to jest znacznie więcej niż festiwal. To znaczy staramy się, żeby odnalezione to był właściwie cała działalność związana z edukacją, z pojawianiem się tłumaczy w szkołach, z rozmawianiem o przekładzie z młodymi ludźmi, ale to także działalność wydawnicza i może będzie też okazja, żeby powiedzieć o 2 książkach, które towarzyszą tej edycji. Także no, ja jakoś nie odcinam się tak bardzo od słowa festiwal, bo nie wydaje mi się, że samo w sobie jest to złe, natomiast bardzo podkreślam też, że jest to znacznie więcej niż to 3-dniowe święto. Mhm. To w takim razie bardzo proszę, żebym Magda... Panie redaktor, przepraszam, panie ale Szymonie. To jest być może jedyna taka inicjatywa w Polsce, w Europie, na świecie, gdzie ludzie koncentrują się na tym, co jest najważniejsze, czyli że możemy czytać książki, które nie są napisane przez ludzi, którzy mówią tym samym językiem, którym my mówimy, czyli po polsku. Odnalezione w tłumaczeniu jest jedyny naprawdę, który mówi o tym, że ludzie mówią wieloma językami i na tym się koncentruje. I koncentruje się na tym, że to nie jest proste. I tyle. Jest to absolutnie wyjątkowy festiwal i chyba jedyny. Dobrze, przyjmujemy to słowo festiwal. Bardzo dziękujemy, Szymon. Tak. Jesteś naszym rzecznikiem. Nie tylko Magda. Magda Heider jako kuratorka, współkuratorka, bo są 3 panie programu, jest teraz poproszona o to, żeby udowodnić to, czy przeprowadzić dowód na to, co powiedziała pani dyrektor Aleksandra Szymańska, czyli na przykład dzisiejszego dnia, czyli piątku. Jak będzie wyglądał ten dzień? Przynajmniej w części spróbuj scharakteryzować, żeby może nie było zbyt monotonnie. Bardzo proszę, z wielką radością. Chcę powiedzieć, że przede wszystkim od wczoraj, czyli od czwartku, mamy entuzjastyczną publiczność, która, i to jest wielka satysfakcja, wielka przyjemność, naprawdę się z tego cieszymy. Publiczność, która się składa z ludzi w różnym wieku, z różnych miejsc, o różnych zainteresowaniach i która przede wszystkim składa się z wrażliwych czytelników. To cudowne. Po tym otwarciu, który zaszczyciły wielkie gwiazdy, Alberto Manguel i Wiesław Myśliwski, między innymi. Jutro będzie taki dzień bardziej roboczy, który będzie się odbywał przede wszystkim na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Filologicznym i będziemy rozmawiać o przekładach literatury polskiej na małe języki, czyli polska literatura tutaj wystąpi jako takie centrum, tak? Jako to duże coś, przekładane na mniejsze języki. Żaden z nich nie jest tak naprawdę mały. Będzie bardzo ciekawe spotkanie z Ewą Hoffman, autorką słynnej, przełomowej, kultowej książki Lost in Translation, zagubione w przekładzie, o takim wymiarze nie tylko językowym i kulturowym, ale przede wszystkim egzystencjalnym, tego co to znaczy znaleźć się nagle w innym świecie i musieć siebie samą przetłumaczyć na inny język. Dużo się spodziewam po tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że pani Ewa Hoffman przyjęła nasze zaproszenie. Będą też druga znakomitość, to będzie Łukasiewicz, która wygłosi ostatni z cyklu 5 wykładów o przekładzie. O książkach będziemy mówić za chwilę, tak więc na razie zawieszę. Ale bardzo zapraszam na 13 na Uniwersytet Gdański, na ostatni z cyklu wykładów Małgorzaty Łukasiewicz. A między dwiema wielkimi paniami będzie niezwykle atrakcyjna dla publiczności część festiwalu, mianowicie sparing tłumaczy języka czeskiego w tym roku. Sparing wypróbowaliśmy zeszłym razem na tekście z języka angielskiego tłumaczonym. Proszę się nie obawiać, nie jest to na ringu, nie są to jakieś bardzo dramatyczne zmagania, aczkolwiek muszę powiedzieć, że bywają momenty emocjonalne. Ale jest dwóch zwycięzców. Jest dwóch zwycięzców, tak. No, zwłaszcza umówmy się, że dwóch panów startuje w tym roku w tym sparingu. Znaczy, pani moderuje. Sparing, przepraszam bardzo, od spar to spar? What does to spar... Będzie sparring, który jest też sparing. Tak czy siak, panowie Jan Stachowski i Andrzej Jagodziński będą się zmagać z tekstem, pod czujnym okiem Renaty Puslacher będą się zmagać z tekstem po czesku, przekładanym przez nich na język polski, a my będziemy świadkami ich wysiłków, żeby nam wyjaśnić, dlaczego każdy z nich zrobił lepiej. Więc to nasze przedpołudnie, czy to nasz dzień pracy. Potem jest jeszcze popołudnie. Ola, chcesz powiedzieć o popołudniu? Tylko może bez wieczoru. Dobrze? Zostawmy sobie wieczór na później. Tak, nie będziemy mówić, kto dostanie nagrodę. Natomiast na pewno mogę zaprosić na godzinę 16, tutaj, gdzie jesteśmy zresztą, do Instytutu Kultury Miejskiej, jeszcze raz na spotkanie z Albertem Angelem. I to spotkanie poprowadzi Grzegorz Jankowicz. Grzegorz Jankowicz, który też nie tylko przekładał kilka esejów Mangala wcześniej, ale teraz przygotował też publikację, która towarzyszy właśnie festiwalowi, gdzie znalazły się eseje obu autorów i ich wspólny wywiad. Natomiast ja też jeszcze zanim dotrzemy do tej gali, chyba chciałabym bardzo zaprosić na wystawę Renaty Dąbrowskiej. Renata Dąbrowska to jest reporterka Gazety Wyborczej, niezwykle utytułowana, choć bardzo młoda reporterka, która robi fantastyczne zdjęcia i na wystawie zobaczymy 12, nawet nie tyle portretów, co zdjęć, które zostały zrobione w domach tłumaczy. Renata ma niezwykły talent do tego, żeby wejść i rzeczywiście namówić swoje osoby, które fotografuje, do tego, żeby otworzyły się, pokazały jej takie miejsca i na tyle intymnie, że wydaje mi się, że te zdjęcia wyszły fantastycznie i będzie można zobaczyć między innymi zdjęcie pani Danuty Ciernic-Straszyńskiej, Andrzeja Kopackiego, Małgorzaty Łukasiewicz, naszej jutrzejszej bohaterki i wielu, wielu innych tłumaczy. Tłumaczy na zdjęciach. Tak. To się rzadko zdarza, tak, bo zazwyczaj autorów się fotografuje, tłumacze gdzieś tam na jakichś skrzydełkach sobie ukryci są. I ja myślę, że właśnie odnalezione w tłumaczeniu ten festiwal już od dzisiaj, na pewno od tej nocy, ten festiwal wyciąga, mówiąc nieładnie, na światło, czy pod światło tych, którzy zazwyczaj są gdzieś ukryci, o których się nie myśli, o których się zapomina. Niekiedy w ogóle nawet nie wiemy, kto książkę przetłumaczył. No oczywiście, jeżeli to jest Tomasz Pindel, czy Magda Heider, no to oczywiście wiemy. Czy to Sławek Paszkiew. Thank you. to na Boga nie czytamy ich po szwedzku. Jak czytamy Kubusia Puchatka, to tak samo nie. A potem no, wszystkie nasze wielkie przeżycia lekturowe z takiego okresu burzy i naporu to są dzieła tłumaczy, albo prawie wszystkie, prawda? I wydaje mi się, że to warto po prostu tak powiedzieć, że tłumacze to są autorzy naszych lektur, to są ludzie, dzięki którym czytamy literaturę. Znaczy, to mówiła tłumaczka, ale ja jako czytelnik powiem państwu, że Virginia Woolf jest dla mnie Magdą Heidel, która właśnie skończyła mówić to, co mówiła. Po lewej nie boimy się, nie boimy Tomasz się. Tomasz Cindra, jest Magdy dla mnie Robertem Bolanio i tyle. No. Szymon, chcę powiedzieć, mówisz Woolf, a widzisz Magdę Heidel. Ja chciałem, Magda się ucieszyła z tego utożsamienia. Strasznie się wolę być Virginią Woolf niż Józefem Konradem. Ja chciałem zwrócić uwagę na troszkę jeszcze inny aspekt. Sławek Paszkiet. A mianowicie jakość naszego współczesnego języka bardzo zależy od tłumaczy literatury. My troszeczkę może zapominamy o tym bardzo ważnym aspekcie kulturotwórczym, jaki mają do spełnienia tłumacze, gdyż często ulegamy, nawet znając statystyki, pewnym takim może nie wszyscy wiedzą, że tłumaczonych książek, jeżeli chodzi o ilość tytułów, jest dokładnie prawie, że tyle samo, co tych naszych tytułów rodzimych. Jednak biorąc pod uwagę to, że nakłady książek tłumaczonych z innych języków, i tutaj szczególnie to są właśnie te książki z tych dużych języków, typu angielski, francuski, one wielokrotnie często przekraczają nakłady tych polskich książek, nawet bardzo dobrych naszych rodzimych autorów. Ja często jeżdżę metrem w Warszawie i zawsze sobie to tak obserwuję i tak to też statystycznie jest. Jeżeli 10 osób w metrze czyta jakąś książkę, to 7 książek to są tłumaczenia. To jest efekt pracy moich koleżanek i kolegów tłumaczy. Jeżeli oni dobrze tłumaczą, ładnym językiem, ciekawym, twórczym językiem, to ten język w jakiś sposób przechodzi też do naszego codziennego języka, do języka, którym się posługujemy. I myślę, że to jest też taki aspekt, o którym też powinniśmy mówić i my na przykład dzisiaj podczas kolejnych obrad jury mówiliśmy, bo właśnie te nominowane do nagrody tłumaczenia charakteryzują się niesamowitym poziomem, kreatywnością tłumaczy, którzy zostali postawieni przed bardzo trudnym zadaniem przetłumaczenia książek, które są napisane bardzo takim swoistym językiem często i wymagającym dużej pomysłowości, niesamowitej wiedzy. Była to przyjemność czytać, chociaż trochę trudniej było wybrać książkę z tak dobrych tłumaczeń, jedną książkę, która będzie nagrodzona. Tłumacz albo tłumaczka będzie nagrodzona. To za moment przedstawimy oczywiście tych nominowanych. Nie podamy nazwiska laureatów, bo będzie ich, rozumiem, dwoje w tym roku. Panie profesorze, to tylko taki wstęp na razie. A czy moglibyśmy na przykład nie mówić do mnie profesorze, tylko inaczej? Bo to może, chyba, żeby mam tak dla odróżnienia z Tomaszem Pindelem, żeby dwóch Tomaszów się nie... Nie, to jakoś mi się to podoba. Panie, Pindlem nawet, właśnie. Wiele ode mnie młodszy i to mnie niezwykle bawi, że ja do pana mówię, panie profesorze. To mnie też trochę bawi. O, przepraszam. Dobrze, więc jak to, panie Tomku, jest? Tak, będą dwie nagrody tym razem. 2 lata temu była tylko jedna, gdzie współzawodniczyli ze sobą tłumacze za nominowanie za całokształt twórczości translatorskiej i ci za jedno dzieło. W tym roku organizatorzy zdecydowali się rozdzielić te dwie kategorie, więc było więcej zabawy przy nominacjach, więcej zabawy przy dyskusjach. Ale czy wzrosła pula? Proszę bardzo, nie chcę używać tego słowa. Wzrosła pula, prawda, Olu? Tak, wzrosła. No, nagrody są nagrodami, które mają wymiar finansowy. Nagroda dla tłumacza za całokształt to nagroda w wysokości 50 000 zł. Nagroda za przekład dzieła to nagroda w wysokości 30 000. Fantastycznie. To w takim razie poprosimy o kolejny smutny fragment muzyczny. Fragment, ponieważ to jest ścieżka muzyczna do filmu Maria Skłodowska-Curie. Muzyka Bruno Kule, bo skonsultowałam z panem Tomkiem czytownię francuską. Państwo goście ocenili, że muzyka wcale nie jest taka smutna. To dobrze. Magda Heider wspomniała o takim tytule znanym Lost in Translation, czyli zagubione w tłumaczeniu. Skoro mówimy o odnalezionym w tłumaczeniu, to ja muszę przypomnieć, że jest książka słynna polskiego tłumacza, poety Stanisława Barańczaka, zatytułowana Ocalone w tłumaczeniu, czyli to jest ta odpowiedź pierwsza na lost, czyli na zagubione w tłumaczeniu. Ale przypomnieliśmy sobie podczas targów książki w Londynie, że istnieje nagroda, która też jest tak zatytułowana, Found in Translation. I ona w tym roku została wręczona podczas trwania Book Fair oczywiście panu Piotrowi Florczykowi. I mój kolega Janek Niebudek był na targach i przywiózł z nim króciutką rozmowę. Może nam się do czegoś przyda, także posłuchajmy. Tym bardziej, że to jest właśnie nagroda Found in Translation. Chciałem spytać, do czego można porównać tłumaczenie poezji? Do nurkowania, do kraula, do stylu dowolnego? Do stylu zmiennego może, czyli tego, który łączy wszystkie style, prawda? Motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny oczywiście. Tak się akurat składa, że ja największe swoje sukcesy nosiłem właśnie jako zmiennista, pływając w stylu zmiennym. No ale ta wszechstronność jest potrzebna, prawda? Bo to jednak nie chodzi o jedną rzecz, tym bardziej o przekładanie rzeczy słowo na słowo, prawda? Tylko jednak ta wszechstronność jest bardzo potrzebna i przydaje się oczywiście. Czyli tłumacz jest trochę jak poeta w tym innym języku? Jak to zrozumieć właściwie? No więc nie wszyscy ludzie, którzy przekładają poezję, są poetami oczywiście, wiemy o tym, ale w moim wypadku jest to odnoga, część mojej pracy literackiej, jako poeta czy jako eseista, tak jak wspominałem tutaj wygłaszając parę słów, że może dopowiem, przekładam głównie ludzi, których poezja nie nurtuje w jakimś tam sposób. Można powiedzieć, że uczę się od nich pisać wiersze, że kradnę ruchy, gesty stylistyczne, które następnie stają się taką, mam nadzieję oczywiście skromną, stają się częścią mojego repertuaru poetyckiego. Nie jestem zawodowym tłumaczem, prawda, że nie robię tego z zamówienia i dla zarobku, tylko jest to po prostu część pracy artystycznej i literackiej. Być może dlatego taki sukces. Nagroda Found in Translation przyznana została za tłumaczenia wierszy Anny Świerszczyńskiej. Poetki to może smutne, ale chyba dość mało znanej, w Polsce przynajmniej, w takim szerszym obiegu. Tym bardziej zapewne w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzięki panu, czy dzięki pana tłumaczeniom się te wiersze ukazały. No więc Świerszczyńska jest obecna w Stanach oczywiście. No musimy sobie na początku powiedzieć, że ludzie, którzy czytają poezję w przekładzie, to są głównie znawcy, że tak powiem. To jest dosyć elitarne środowisko czytelników, czy poetów, literatów, że tak powiem. Świerszczyńska oczywiście jest w tym obiegu, jest nieco obok powiedzmy noblistów, prawda, Czesława Miłosza czy Wisławy Szymborskiej. Świerszczyńska funkcjonuje głównie jako poetka tych wierszy właśnie o Powstaniu Warszawskim. Ludzi w Ameryce bardzo to nurtuje. Nie tylko sama tematyka, powiedziałbym, że chodzi tutaj o odmienność stylistyki tych wierszy od powiedzmy wierszy Czesława Miłosza, które są, prawda, rozbudowane. A jednak ta surowość tych wierszy świerszczyńskiej jest czymś całkiem nowym i innym i świetnym przykładem, że można pisać o tematach ważnych, bolesnych, takich, z których można, nie wiem, czerpać lekcje i tak dalej, w sposób bardzo zwięzły, taki, który nie jest jednak retorycznie rozbujany czy patetyczny. Dla pana też tłumaczenie to jest też jakiś sposób na kontakt z Polską? No ciekawe pytanie, tak. Rzeczywiście tak było powiedzmy 20 parę lat temu. Rzeczywiście czytałem dużo polskiej poezji w przekładzie, już przełożonej na język angielski i jak najbardziej tak. To było coś ciekawego wtedy i w dalszym ciągu jest. Przyznam, że jednak czytam tej poezji polskiej współczesnej trochę mniej niż jeszcze na przykład 10 lat temu, gdzie naprawdę zaczytywałem się, przyjeżdżałem do Polski powiedzmy raz w roku w odwiedziny i wyjeżdżałem z walizką pełną książek, tomików poetyckich. Teraz już trochę mniej, oczywiście internet również pomaga, więc styczność z językiem jest, ale już trochę inna. Ale tak, jak najbardziej, czytanie literatury myślę, że przemawia do świadomości człowieka w sposób dobitny. No i bardzo ciekawy również, zwłaszcza jeśli ktoś samemu jest pisarzem, czy pisze, czy to wiersze, czy prozę. Właśnie, więc nagrodę w tym roku otrzymał człowiek, który niezawodowo zajmuje się tłumaczeniami, pływa zawodowo w Kalifornii, pan Piotr Florczyk, a wcześniej laureatami tej nagrody byli, uwaga, Ursula Phillips, Antonio Lloyd-Jones, Claire Kavanagh, no, nasi dobrzy znajomi, no i Stanisław Barańczak, którego dzisiaj wspomniałam przez chwilkę. No to teraz posłuchajmy o tych, którzy zostali nominowani do nagrody imienia Olu Boja Żeleńskiego. Po raz drugi będzie wręczona ta nagroda, tak? Przypominamy? Tak, po raz drugi i tym razem w dwóch kategoriach. Tak. Przypomnienie nastąpiło i teraz dwaj członkowie kapituły, panowie Tomasz Swoboda i Sławomir Paszkiet, przedstawiają nominowanych, czyli tłumaczy książek, które przez te dwa lata, no, zwrócił uwagę kapituły. Nominowanych zostało 7 książek do tej kategorii książki tłumaczone na język polski. Pierwszą, to tak alfabetycznie będę wymieniać te tytuły. Pierwsza książka to jest Rosja Maksyma Gorkiego, przetłumaczona przez panią Małgorzatę Buchalik. Następna książka to... Tak, proszę na rolę. Może parom to lepiej wypadnie niż mnie i Magdzie przedstawianie gości. Bo my już się wcześniej umówiliśmy, kto który tytuł przeczyta. Tak, a my to robiło się spontanicznie. Drugim tłumaczem alfabetycznie jest Jacek Giszczak, nominowany za przekład książki Lionela Trujota Niedziela 4 stycznia. I od razu mam trzecią pozycję do wymienienia. Hanna Igalson-Tygielska za Niedzielę życia Raymonda Queneau. A, bo to francuskie, dobrze, sprytnie. Następnie mamy pozycję tłumaczoną z języka angielskiego przez pana Krzysztofa